Удаєш мене, мамо, молодою. Удаєш мене, мамо, молодою. Справжнє ложе золотоє. Справжнє ложе золотоє. Прикуй за Кобрано встала, заковала. Кобрано встала, заковала. Мене молоду побудила. Мене молоду побудила. Моя свитро Ona устане, мене не збудить. Ona устане, мене не збудить. Пойде до сусіда обговорить. Пойде до сусіда обговорить. Моя моя невістка согрівая, а до роботи ленивая, а до роботи ленивая.